rodziny w Media Expert. Smartfony, laptopy, ekspresy, odkurzacze bezprzewodowe, lodówki w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś środa, 20 września, jest 17. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. O tym, że PiS mówi stanowcze nie migrantom w Polsce, powiedział we Wrocławiu prezes Jarosław Kaczyński. Inicjatorzy akcji Murem za polskim mundurem apelują o szacunek dla osób broniących polskich granic. Król Karol rozpoczął państwową wizytę we Francji, pierwszą w tym kraju od chwili objęcia tronu. Mówimy stanowcze nie migrantom w Polsce, zapowiada prezes PiS Jarosław Kaczyński. Szef partii był dziś gościem Wojewódzkiej Konwencji Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu. A dlaczego, proszę państwa, mówimy nie? No mówimy po prostu dlatego, że wiemy, co się dzieje w różnych krajach, na południe od naszych granic, na zachód od naszych granic, na północ od naszych granic, bo to choćby Szwecja. Kwestie migracji i unijnego mechanizmu relokacji dotyczyć będzie jedno z czterech pytań referendum, które odbędzie się w dniu wyborów parlamentarnych 15 października. O szacunek dla osób noszących mundur oraz broniących polskich granic zaapelował jeden z inicjatorów internetowej akcji hashtag Murem za polskim mundurem. Generał brygady Dariusz Wroński mówił podczas konferencji prasowej, że apel ma związek m.in. z filmem Agnieszki Holland Zielona granica. W związku z tym chcieliśmy zaprotestować przeciwko szkalowaniu munduru, przeciwko opluwaniu polskiego munduru. Chcieliśmy zaprotestować również przeciwko przekazowi, który idzie w świat i w złym świetle pokazuje Polskę, pokazuje służby mundurowe i nas samych jako społeczeństwo, na które nie godzimy się, aby taki przekaz był widoczny, albo żeby w ogóle w jakiejkolwiek formie zaistniał w przestrzeni społecznej, publicznej lub na świecie. Generał poinformował, że w najbliższy piątek w Mielniku w województwie podlaskim o 17.30 zostanie zorganizowany łańcuch poparcia w geście solidarności z żołnierzami i pogranicznikami. Nie ma na razie planów spotkania prezydentów Polski i Ukrainy w Nowym Jorku. Poinformował o tym doradca polskiego prezydenta, minister Marcin Przydacz. Obaj politycy nadal są w Nowym Jorku, ale minister Przydacz mówił polskim dziennikarzom, że jak na razie rozmowa nie jest planowana. Na ten moment nie jest planowany inny slot czasowy dotyczący spotkania, ale nie jest oczywiście wykluczone, że do takich ewentualnych kontaktów w przyszłości może dojść. Wczoraj prezydent Zełenski mówił w ONZ-cie, że kraje, które blokują import ukraińskiego zboża, działają na korzyść Rosji. Ukraiński prezydent nie wymienił Polski, ale wiadomo, że to Polska, Słowacja i Węgry nie zgodziły się zdjąć embarga na import. Minister Przydacz poinformował także, że w Nowym Jorku w trakcie kolacji wydanej dla światowych przywódców przez amerykańskiego prezydenta doszło do krótkiej rozmowy prezydentów Polski Andrzeja Dudy i Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Kilka tysięcy osób pożegnało dziś dwoje młodych strażaków, ochotników z Żukowa na Kaszubach. 21-letnia Karolina Dargacz i 24-letni Łukasz Dargacz tragicznie zginęli w wypadku wozu strażackiego. Auto w drodze do śmiertelnego wypadku w Małkowie przewróciło się na bok. Dziś hołd oddali im mieszkańcy i strażacy z całego regionu wraz z komendantem głównym, generałem Andrzejem Bartkowiakiem. Straszne. Młodzi ludzie powinni się teraz cieszyć, bawić. Oni są po prostu wśród nas i wśród nas pozostaną. U nas nigdy nie ma wątpliwości, czy to był dobry wybór. Składam państwu kondolencje. To jest też dla mnie trudny moment. Mówię do państwa jako syn i ojciec. Imiona i nazwiska waszych dzieci będą w komendzie głównej na ścianie pamięci. Każdego dnia będziemy im się kłaniać. Niech święty Florian nas prowadzi. Zgodnie z postanowieniem prezydenta RP za zasługi w ratowaniu życia druhowie pośmiertnie odznaczeni zostali medalem za ofiarność i odwagę. Król Wielkiej Brytanii Karol III rozpoczął po południu państwową wizytę we Francji. To jego pierwszy pobyt w tym kraju od chwili objęcia tronu. W Paryżu wizyta brytyjskiego monarchy odczytywana jest jako oznaka zbliżenia między obu krajami. Uroczyste powitanie monarchy odbyło się pod łukiem triumfalnym z udziałem francuskiej pary prezydenckiej z honorami wojskowymi oraz przelotem francuskich i brytyjskich zespołów akrobacyjnych sił powietrznych. Karol III i Emmanuel Macron wzniecili płomień pamięci przy grobie nieznanego żołnierza, na którym złożyli kwiaty. Potem odbył się wspólny przejazd polami elizejskimi pod eskortą Gwardii Republikańskiej. Kolejnym punktem programu jest rozmowa obu przywódców w Pałacu Lizejskim. Biuro prezydenta Francji wskazało, że poruszone zostaną kwestie ochrony środowiska, sytuacji geopolitycznej w regionie Sahelu oraz wojny na Ukrainie. Zwieńczeniem dnia będzie państwowa kolacja w Wersalu z udziałem ponad 150 gości. Wielki bankiet z muzyczną oprawą odbędzie się w sali lustrzanej, najbardziej symbolicznym miejscu z okresu francuskiej monarchii. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem tylko na północy może się chmurzyć, poza tym noc pogodna, a na termometrach od 10 stopni na Suwalszczyźnie, 14 na zachodzie i południowym zachodzie, do 17 stopni nad samym morzem. Jutro przez cały dzień słonecznie i ciepło, bardzo ciepło, od 21 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, 24 na Podkarpaciu, na zachodzie 26, a najwyższa temperatura w centrum jutro nawet do 28 stopni Celsjusza. 6 minut po 17. Polscy piłkarze mają nowego trenera. Czy coś z tego wyniknie? Co jest nie tak z polską piłką? Ja to bym zaproponował, żeby każdy, kto chce zrozumieć, co się dzieje w tej całej reprezentacji polskiej piłki kopanej, żeby powrócić do takiego dokumentu filmowego o osiągnięciach Kazimierza Górskiego z lat minionych. Jak ludzie wrócą do tego i obejrzą ten dokument, to zrozumieją, o co chodzi do dnia dzisiejszego i dlaczego na przykład choć taka informacja, żeby Lewandowskiemu się nie podaje. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na państwa sygnały. Jeżeli trener ani zawodnicy nie pójdą drogą trenera Górskiego, to żadnej kadry nigdy nie będzie w Polsce. Oni muszą z niego brać przykład. I zawodnicy, i trener. I'm not afraid to die. Kirby Hawkins w popołudniowej trójce. Jakich błędów nie powinien popełnić nowy selekcjoner? Dwie dwójki i siedem trójek. Czekamy na Państwa sygnały. 10 minut po godzinie 17. My lecimy dalej w audycji popołudniowej. Miało być oknem na świat, a stało się studnią bez dna. Lotnisko Zielona Góra Babimost to najmniejszy port w Polsce. Obsługuje dosłownie trzy połączenia lotnicze do Krakowa, Gdańska i Warszawy. Prócz tego w sezonie latają tu też wakacyjne czartery. Efekt? Aż kilkadziesiąt tysięcy odprawionych pasażerów. A mimo to Lubuski Urząd Marszałkowski dotuje połączenia i zamierza robić to nadal. A że kwoty robią wrażenie, co niektórzy łapią się za głowę i pytają, gdzie jest granica takich ambicji. Tym bardziej, że inne środki transportu nie mogą już liczyć na podobną hojność włodarzy. I o tym Kuba Witkowski. Port Zielona Góra Babimost. Z lewej strony. Autor wideobloga Wojtek w podróży wsiada właśnie do samolotu lecącego do Warszawy. Taki jest widok na... O, na lotnisko. A wraz z nim dosłownie kilka osób, bo to lubuskie lotnisko nie cieszy się dużym powodzeniem. Ono obsłużyło, ja tu się posłużę pamięcią zewnętrzną oczywiście. Mówi Bartosz Głowacki z czasopisma Skrzydlata Polska. W ubiegłym roku nieco ponad 42 tysiące pasażerów i lotnisko się chwali, że to jest rekord w jego historii. Cześć lubuskie, papa. Zazwyczaj w samolotach zajęta jest 1/3 miejsc. A mimo to Lubuski Urząd Marszałkowski nie zamierza rezygnować z dotowania tych połączeń. Tylko w tym roku wyda na to aż 24 miliony złotych. W przeliczeniu na pasażera to 650 złotych. Sporo? Dla władz województwa to dobra inwestycja. Ja też często korzystam, tak, z tych połączeń i muszę powiedzieć, że są w samolocie w większości przedsiębiorcy, ludzie biznesu. Mówi Elżbieta Polak, marszałek województwa. Wypowiedź na kanale internetowym Lubuskiego Centrum Informacyjnego. Te połączenia są bardzo potrzebne. Potrzebne są też dodatkowe połączenia również z krajami europejskimi. Wygląda więc na to, że wszyscy mieszkańcy Lubuskiego zrzucają się na loty urzędników i biznesmenów. A nie od dziś wiadomo, że region, jeśli idzie o transport publiczny, nie jest wzorem do naśladowania. Lubuskie jest tutaj słabym regionem. Mówi dr Michał Wolański z Katedry Badań nad Infrastrukturą i Mobilnością SGH. Oferta transportu publicznego, zwłaszcza kolei w województwie lubuskim, jest gorsza w porównaniu z innymi województwami sąsiednimi, dolnośląskim, wielkopolskim, nawet zachodniopomorskim. No dobrze, to gdyby te dotacje przeznaczyć na przykład na autobusy w regionie, co można by zyskać? Kursowanie jednego autobusu w ciągu roku to jest jakieś powiedzmy 500 000 zł, czyli można by za to 50 autobusów kursujących po województwie codziennie sfinansować. Czyli można by tak naprawdę bardzo dobrze połączyć na przykład każdą stolicę powiatu z Zieloną Górą, ale też można by sięgnąć do mniejszych miejscowości. 50 autobusów to jest masa, która robi wrażenie. A co z pociągami? Region na kolej przeznacza rocznie około 100 milionów złotych. Dotacje na połączenia lotnicze to więc 1/4 tej kwoty. Pytanie, czy są jakieś inne ważne argumenty za dotacją połączeń lotniczych? Okazuje się, że tak, ale trzeba na to spojrzeć szerzej i nie ma tu mowy o interesie pasażera, zwłaszcza tego lubuskiego. Dotowanie połączeń służy utrzymywaniu lotniska. Jeżeli dotujemy linię, no to dotujemy też port lotniczy, z którego te linie korzystają. I wojna na Ukrainie pokazała, jak ważne są polskie lotniska. Tu najlepszym przykładem jest Rzeszów, który stał się olbrzymim hubem logistycznym dla sił sprzymierzonych. I dużo częściej rozmawia się teraz o utrzymywaniu takich lotnisk właśnie ze względu na obecną sytuację międzynarodową, a nie z powodu tworzenia dogodnej oferty dla pasażera. Ciekawe, czy po poznaniu tych danych mieszkańcy województwa lubuskiego od razu rzucą się do kas i wzrośnie sprzedaż biletów właśnie z lotniska Babimost. Jesteśmy ciekawi, oczywiście będziemy przyglądać się tej sprawie i rzecz jasna z Myśliwieckiej pozdrawiamy Zieloną Górę. Kwadrans po godzinie 17. Mam dla Państwa bilety, ale nie lotnicze, bilety na trójkowy koncert, bowiem już w najbliższą niedzielę niezwykła muzyczna uczta przed nami. Tu przy Myśliwieckiej w naszym trójkowym studiu koncertowym sportowym imienia Agnieszki Osieckiej. Po godzinie 20 na naszej scenie wystąpi Piotr Cugowski. Znany, lubiany wokalista zaprezentuje podczas koncertu w Trójce swoje wielkie przeboje, także przedpremierowe utwory. Będzie można usłyszeć także Latarnika, który jest wśród propozycji do kolejnego notowania listy przebojów Trójki. W najbliższą niedzielę po 20 koncert Piotra Cugowskiego tu przy Myśliwieckiej. Mamy dla Państwa zaproszenie. Proszę telefonować 2 2 i 7 3. No niech będzie hasło koncert w Trójce Piotra Cugowskiego. W najbliższą niedzielę po godzinie 20 już teraz zapraszamy. Bilety pod numerem 2 2 i 7 3. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dziś między innymi o tym, jak skutecznie pozbyć się graffiti z miejskich murów. Mówimy nie o sztuce, a o bazgrołach. Wydaje mi się, że trzeba to podzielić na dwie kategorie. Jedna to jest typowy wandalizm, wypisywanie jakichś tam przekleństw przypadkowych, nie popieram tego. Aczkolwiek uważam, że jest też druga strona medalu, która mówi o tym, że jest cała branża artystyczna związana z muralami i tak dalej. Oczywiście fajnie, żeby tych miejsc legalnych było coraz więcej, żeby młodzież po prostu się zaktywizować i wyżyć artystycznie, a nie żeby musieli biegać biegać po jakichś tam innych miejscówkach i sobie problemów robić. Graffiti czy murale profesjonalne wykonanie przez artystów? Rzecz jasna w wielu miejscach tak i to cieszy oko, upiększa przestrzeń miejską, ale wandalizm i bazgroły często wulgarne nie. 2 2 7 3. Czy państwo przyłączą się do głosu pana Rafała? Proszę dać znać mailowo, telefonicznie i SMS-owo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 20 minut po godzinie 17. Rozejm w Górskim Karabachu. Wczoraj w spornym między Ormianami i Azerami regionie znów wybuchły walki. Azerbejdżan ogłosił bowiem rozpoczęcie operacji lądowej przeciw nieuznawanej międzynarodową Republice Górskiego Karabachu, zamieszkanej głównie przez etnicznych Ormian. Po tym jak dziś po upływie doby walki ustały, jutro ma dojść do rozmów pokojowych. O szczegółach Michał Strzałkowski. Walki wybuchły wczoraj przed południem polskiego czasu. Najpierw wojska Azerbejdżanu przeprowadziły ostrzał artyleryjski i lotniczy pozycji sił samoobrony Górskiego Karabachu, a potem azerbejdżańskie oddziały wkroczyły na teren samozwańczej republiki. Pociski spadały również na przedmieścia Stepanakertu, czyli karabaskiej stolicy. Władze Górskiego Karabachu poinformowały o 27 ofiarach śmiertelnych, w tym dwójce cywilów, oraz o ponad 200 rannych. Strona azerbejdżańska o swoich stratach nie informowała. Wymiana ognia trwała całą noc. Wreszcie nad ranem karabaskie władze zgodziły się na zawieszenie broni, które weszło w życie o godzinie 11 polskiego czasu. Rzecznik azerbejdżańskiego Ministerstwa Obrony, Anaray Vazov, poinformował, jakie są warunki rozejmu. Porozumienie obejmuje złożenie broni przez wszystkie ormiańskie grupy zbrojne działające w Karabachu. Mają one też opuścić wszystkie swoje pozycje bojowe oraz całkowicie się rozbroić. Cała ciężka broń ma zostać przekazana nam. Wszystkie oddziały sił zbrojnych Armenii mają zaś opuścić terytorium prawnie należące do Azerbejdżanu. Całą tą procedurę ma nadzorować strona rosyjska. Warunki zawieszenia broni miała wynegocjować Rosja, która po wojnie w Karabachu sprzed 3 lat pozostawiła w regionie swój kontyngent wojskowy. Na mocy rozejmu jutro w miejscowości Jewlach w Azerbejdżanie rozpoczną się rozmowy pokojowe między przedstawicielami Republiki Azerbejdżanu a Republiki Górskiego Karabachu. Ich treścią ma być przyszłość spornego regionu, który według prawa międzynarodowego jest częścią Azerbejdżanu. Ponieważ jednak Górski Karabach był w większości zamieszkany przez ludność etnicznie ormiańską, to ogłosiła ona po upadku ZSRR secesję i powołała swoją nieuznawaną międzynarodowo-karabaską republikę. Nie uznała jej nawet Republika Armenii, ale przez lata po cichu swoich ziomków wspierała. Teraz premier Armenii Nikol Paszynian, choć potępił Azerbejdżan za atak na Górski Karabach, od nowej wojny odciął się. Wojska Azerbejdżanu muszą być przez społeczność międzynarodową obserwowane, aby nie doszło do czystek etnicznych na ludności ormiańskiej. Ale sytuacja na granicy Armenii i Azerbejdżanu jest spokojna i taką pozostanie. Nie damy się nikomu wciągnąć w wojnę. Zaprzeczam, jakoby na terenie Górskiego Karabachu znajdowały się jakiekolwiek oddziały sił zbrojnych Armenii. Sytuacją w Górskim Karabachu muszą się zająć Rada Bezpieczeństwa ONZ i stacjonujące tam rosyjskie wojska. Stanowisko Paszyniana wynika zapewne z obaw o bezpieczeństwo samej Armenii, co do której większy, ludniejszy, bogatszy i lepiej uzbrojony Azerbejdżan też wysuwa terytorialne żądania. Ale dla bardzo wielu Ormian było to nie do przyjęcia. Potraktowano to jako kapitulację oraz porzucenie Ormian mieszkających w Górskim Karabachu. Od wczoraj przed siedzibą premiera w Erywaniu trwają bardzo gorące protesty, na które przychodzą dziesiątki tysięcy ludzi. Wieczorem tłum usiłował nawet wedrzeć się do kancelarii premiera Armenii. Jednocześnie Ormianie są wściekli na Rosję, formalnie sojusznika Armenii, który już po raz kolejny nie zrobił jednak nic, aby powstrzymać Azerbejdżan. Jak tłumaczy analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Wojciech Wojtasiewicz, rosyjski kontyngent w Górskim Karabachu prawdopodobnie istnieje już tylko na papierze. Rosjanie są po prostu skoncentrowani na froncie ukraińskim, na tym, jak im to po prostu nie idzie i tam wszystkie wojska, wszystkie zasoby, wszystkie środki są wysyłane, więc siłą rzeczy Górski Karabach i Kaukaz Południowy wyszedł na drugi plan. Po drugie, Moskwie może zależeć na zdestabilizowaniu sytuacji w Armenii, aby wymienić tam władzę na bardziej sobie uległe. Premier Paszynian w ostatnim czasie ocieplił bowiem swoje relacje z Unią Europejską i nakazał wysłanie pomocy humanitarnej Ukrainie. Dziś zakończyły się także wspólne armeńsko-amerykańskie ćwiczenia wojskowe. Tymczasem karabascy Ormianie zaczynają uciekać z tych części Górskiego Karabachu, które wczoraj zajęły wojska Azerbejdżanu. Obawiają się bowiem czystek etnicznych. A Stany Zjednoczone są głęboko zaniepokojone działaniami wojskowymi Azerbejdżanu właśnie w Górskim Karabachu. Wzywają Azerbejdżan do ich natychmiastowego powstrzymania. To zresztą zapowiedział sekretarz stanu Antony Blinken. Region, o który Baku i Jerewan toczy dwie wojny, jest mocno zaminowany. Górski Karabach jest uznawany na arenie międzynarodowej za część Azerbejdżanu, ale jest zamieszkany głównie przez Ormian. Z pewnością i do tego tematu będziemy powracać. Audycja popołudniowa teraz. H-Blocks.

Warszawa, w trasę S7 i S8, korki na jezdni w stronę Poznania na moście przez Wisłę oraz od Bemowa przez węzeł Konotopa. Trasa S51, odcinek Olsztyn-Olsztynek w pobliżu Dorotowa na drugim kilometrze zepsuło się auto osobowe i blokuje jeden pas w kierunku Olsztynka. I jeszcze droga krajowa numer 92, odcinek węzeł Warszawa-Zachód, Ożarów Mazowiecki w pobliżu Mor. Na 467 kilometrze zderzyły się auto osobowe i motocyklista. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Sochaczewa. Ostrożności i życzliwości. A kolejny raport z dróg za niecałą godzinę. Proszę zostać z nami. Po 17.30 teraz zatem czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brankati. Mówimy stanowcze nie migrantom w Polsce, zapowiada prezes PiS Jarosław Kaczyński. Szef partii był dziś gościem Wojewódzkiej Konwencji Prawa i Sprawiedliwości we Wrocławiu. Podczas wystąpienia mówił o tym, co dzieje się w krajach na południe, zachód i północ od naszych granic. Zwrócił uwagę, że problem migrantów jest ogromnie aktualny i wiąże się z naszym bezpieczeństwem. O szacunek dla osób noszących mundur oraz broniących polskich granic zaapelował jeden z inicjatorów internetowej akcji Murem za polskim mundurem, generał brygady Dariusz Wroński, mówił podczas konferencji prasowej, że apel ma związek m.in. z filmem Agnieszki Holland Zielona Granica. W najbliższy piątek w Mielniku w województwie podlaskim o 17.30 zostanie zorganizowany łańcuch poparcia w geście solidarności z żołnierzami i pogranicznikami. W Nowym Jorku zebrała się Rada Bezpieczeństwa ONZ. W posiedzeniu poświęconym sytuacji na Ukrainie bierze udział prezydent Wołodymyr Zełenski, który zapowiedział przedstawienie planu pokojowego dla Ukrainy. Półtora roku od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji może dojść do bezpośredniej konfrontacji dyplomatycznej pomiędzy Moskwą a Kijowem. W tym samym posiedzeniu Rady bierze bowiem udział szef rosyjskiej dyplomacji. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze padł ofiarą cyberataku. Według doniesień medialnych hakerom udało się przechwycić dużą liczbę poufnych dokumentów. Ale Trybunał nie chce tego potwierdzić. Służby prasowe przekazały natomiast, że zbadane zostanie, czy za cyberatakiem stał obcy rząd. Pełny serwis Trójki o 18.00. No to już za niecałe 28 minut nas interesuje sport. No, w piłce szczególnie wiele się dzieje, ale nie tylko o tym. Mateusz Warianka. Witam i zapraszam. Michał Probierz przez na kolejne miesiące albo i lata będzie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Dotychczasowy trener kadry młodzieżowej zastąpił zwolnionego przed tygodniem Portugalczyka Fernando Santosza. Nowy selekcjoner został oficjalnie zaprezentowany na konferencji prasowej w Warszawie, a na poprawę wyników za kadencji Michała Probierza czy były reprezentant kraju Paweł Wojtala. Gorzej nie może być, troszkę chciałoby się powiedzieć, patrząc na sytuację. Musi zrobić wszystko, żeby tą drużynę podnieść. Wiemy, że mamy dużo lepszą jakość niż to, w jaki sposób gramy, jak funkcjonuje nasza reprezentacja. Są dużo lepsi zawodnicy, musi z nich wyciągnąć to, co maksymalnie, co będzie można. Taka jest też jego rola. Probierz ma doświadczenie w pracy jako selekcjoner. Od roku prowadził młodzieżową reprezentację. Jako trener klubowy spędził 6 lat w Jagiellonii Białystok, a wcześniej prowadził m.in. grecki Aris Saloniki, Wisłę Kraków, Lechia Gdańsk czy Krakowie. Z Polskim Związkiem Piłki Nożnej podpisał kontrakt do końca eliminacji Mistrzostw Świata w 2026 roku. A w piłkarskiej Lidze Mistrzów Bayern Monachium zmierzy się z Manchesterem United i to będzie jedno z ciekawszych spotkań pierwszej kolejki fazy grupowej. Obie drużyny borykające się obecnie z problemami uchodzą za faworytów w grupie A. Również wieczorem swoje pierwsze spotkanie w grupie C rozegra Union Berlin. Drużyna ze stolicy Niemiec zagra na wyjeździe z Realem Madryt. A o szczegółach z Berlina Wojciech Osiński. Według bukmacherów to właśnie Monachijczycy i klub z Old Trafford będą rywalizować o pierwsze miejsce w grupie A, które pozwoli po wyjściu z fazy grupowej zagrać z teoretycznie łatwiejszym przeciwnikiem. Obecnie w niewątpliwie lepszej formie są podopieczni Tomasa Tuchela. W tabeli Bundesligi Bayern Monachium jest na drugim miejscu, tuż za Bayerem Leverkusen, który ma lepszy bilans bramkowy. Zdecydowanie gorzej radzi sobie Manchester United. W tabeli Premier League zespół Erika Ten Haga zajmuje 13 miejsce. Ja, ich glaube, dass es nicht so viel aussagt über sie, weil to nic nie znaczy. Liga Mistrzów jest zawsze doskonałą okazją, aby zażegnać kryzys, zwłaszcza dla takich klubów jak Man U. Z tak szybkimi piłkarzami na skrzydłach meczach i z tak świetną obroną. Ocenił Thomas Tuchel. Niemniej dzisiejszym faworytem pozostają gospodarze z Bawarii, którzy muszą sobie poradzić m.in. bez obrońcy Rafaela Guerreiro. Natomiast wszystkie oczy mieszkańców stolicy Niemiec będą dziś zwrócone na Estadio Santiago Bernabeu, gdzie Real Madryt zagra z Unionem Berlin. Debiutant z berlińskiej dzielnicy Köpenick ma za sobą znakomity sezon. Już samo spotkanie w madryckiej świątyni budzi podziw wielu niemieckich kibiców. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. O 18.45 Real Madryt zagra z Unionem Berlin. O tej samej godzinie Galatasaray zmierzy się z FC Kopenhagą, a wieczorem czekają nas też m.in. starcia Sewilli z Lą, Bragi z Napoli czy Real Sociedad z Interem Mediolan. No, o piłce jeszcze będzie mowa przed godziną 18. Teraz o pogodzie, bo jutro słonecznie i nadal bardzo ciepło, od 21 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu, 24 na Podkarpaciu, 26 na Zachodzie, a najcieplej jutro w centrum, do 28 stopni Celsjusza. I niech to trwa jak najdłużej, choć przypominam panu synoptykowi, że jutro 21 dzień września. I niech to jeszcze trwa takie lato piękne aż do jesieni. A jesień też może być piękna, prawda? Jeżeli chodzi o poprawę sytuacji w polskiej piłce, państwo proponują 2 dwójki i 7 trójek. Tak naprawdę to trener nie jest potrzebny. Wszystko jest kwestią dobrze ustawionej motywacji. Czytałem kiedyś, że Aztekowie grali w podobną grę jak piłka nożna, a drużyna przegrywająca no niestety była anihilowana. Ja bym tak daleko nie poszedł, ale może gdyby taki system prowizyjny, za każdą strzelną bramkę pod warunkiem, że mecz będzie wygrany, to dostaną. Nawet niech po 100 tysięcy każdy piłkarz dostanie. Ale za każdy przegrany mecz, no to niech płaci 100 tysięcy. Sprawdziłoby się? Pytanie tylko, czy tak samo będziemy liczyć i płacić za bramki strzelone Wyspą Owczym i San Marino? No i tak samo na przykład Portugalii czy Brazylii. To już dobra, tam Mołdawia. Detale. Już, tak. I najważniejsze mi się wydaje w tym wszystkim, wiesz co? No. Kto będzie przyjmował kasę albo kto będzie trzymał rękę na kasie. O, może tak. Myślę, że prezes PN-u się nada. Nie chcę. Gratulacje dla trenera Probierza oczywiście. Natomiast zadanie chyba przed nim niełatwe. Ja nie znam jego wielkich sukcesów, jeżeli chodzi o U21. Natomiast jeżeli były, to szkoda było zabierać młodym chłopakom dobrego trenera. Uważam, że Marek Papszun byłby lepszy, bo to, co zrobił z Rakowem, to chyba troszeczkę w naszej lidze się nie zdarzało. Jest za bardzo krnąbrny, ambitny, wymagający od siebie, od zawodników, ale również od przełożonych. Dlatego chyba PZPN nie chciał. Dwie dwójki i siedem trójek. Jakich błędów nie powinien popełnić nowy selekcjoner polskiej reprezentacji w piłkę nożną? O tym dziś mówiliśmy, ale nie tylko, także o tym, że miało być oknem na świat, a stało się studnią bez dna. Mowa o lotnisku Zielona Góra Babimost. Najmniejszy port w Polsce obsługuje dosłownie trzy połączenia lotnicze do Krakowa, Gdańska i do Warszawy. Kilkadziesiąt tysięcy odprawionych pasażerów, a mimo to Lubuski Urząd Marszałkowski dotuje połączenia i zamierza to wciąż robić. W sprawie lotnisk tych mniejszych, regionalnych. Dwie dwójki i siedem trójek. Powinna być w Polsce jak największa sieć lotnisk, nawet małych, nawet niekoniecznie używalnych na wypadek ewentualnego konfliktu zbrojnego ze wschodem, żeby było gdzie siadać w razie czego. No, opłaca się nawet płacić trochę, w skali województwa może niezbyt wiele, ale to nie jest kwestia tylko tych kilkudziesięciu pasażerów. To jest dużo ważniejsza sprawa. No, kłaniam się, dziękuję bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18 minut pozostało do godziny 18. Coraz częściej aktywiści klimatyczni są na celowniku urzędników i samej policji. Tak się stało również we francuskim Colmar, gdzie przeprowadzili spektakularną akcję przeciwko projektowi Stokamin na rzece, barwiąc ją na zielono. Był to protest aktywistów klimatycznych organizacji Extinction Rebellion, przeprowadzony jednocześnie w Colmar, Molhaus, także w Salzburgu. Sprawą już zajęła się policja, a więcej o tym Jacek Frenzel. Aktywiści protestowali przeciwko zgodzie urzędników na składowanie 42 tysięcy ton toksycznych odpadów, takich jak arsen, azbest, cyjanek, produkty fitosanitarne i temu podobne, w nieczynnej kopalni w Wittelsheim. Te odpady zagrażają zwierciadłu wody w Renie. To jest wodzie pitnej dla blisko 7 milionów Europejczyków z Francji, Szwajcarii i Niemiec oraz faunie i florze w zlewisku rzeki. Akcja aktywistów, podobnie jak podczas protestów innych grup blokujących na przykład lotniska w Niemczech czy autostrady w Holandii, wzburzyła opinię publiczną. Mieszkańcy Colmar we Francji zaalarmowali władze, ponieważ po akcji aktywistów w rzece pojawiły się śnięte ryby. Mer Colmar Eric Straumann stwierdził: ryby żyją w wodzie, która nie jest teraz naturalna i zanieczyszcza to nasze rzeki. To jest całkowicie niedopuszczalne. Dlatego zgłosiliśmy ten fakt na policję i podejmiemy odpowiednie działania, aby tego typu zanieczyszczenia na gruncie pseudoekologicznym już się nie wydarzyły. Tymczasem na portalu X aktywiści opublikowali oświadczenie. Te odpady zagrażają zwierciadłu wody w Renie. To jest wodzie pitnej dla blisko 7 milionów Europejczyków z Francji, Szwajcarii i Niemiec oraz faunie i florze w zlewisku rzeki. Sprawą zajęli się także specjaliści z Urzędów Ochrony Środowiska, mówi Eric Krauser, kierownik Wydziału Francuskiego Urzędu do Spraw Różnorodności Biologicznej w Hautrin. Ils ont procédé donc à plusieurs prélèvements. Pobraliśmy kilka próbek, które okazały się raczej zgodne z normami. Dokonaliśmy także pomiarów odczytów pH i temperatury wody. Poziom tlenu w wodzie także był w miarę prawidłowy przed użyciem barwnika Florisimo. Badania zostaną jeszcze powtórzone, zapewniają urzędnicy. Aktywiści klimatyczni natomiast zapowiedzieli przeprowadzenie własnych badań wody. Jak twierdzą francuskie media, sprawa śnięcia ryb w Colmar jest dość skomplikowana, ponieważ martwe ryby zauważono także przed akcją aktywistów. Nie pierwszy raz mówimy, czy przypominamy, przybliżamy tego typu akcje i pewnie jeszcze do tego tematu będziemy powracać. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl mailowo, 71335 smsowo i telefonicznie 22 73 za kwadrans 18. Witam pana. Chcę po prostu pozdrowić polskich żołnierzy naszej stolni z granicy, bo oni nas bronią i tam są. All veils and misty, streets are blue. Almond looks that chill divine. Some silken moment goes on forever. And we're leaving broken hearts behind. You mystify me, mystify me. I need perfection, so W audycji popołudniowej 12 minut pozostało do godziny 18. Sporo o polskiej piłce i teraz też będzie więcej. Mateusz Warianka i nasz gość. Trójkowy komentarz dnia. Dzień dobry, a naszym gościem jest Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, też były sędzia międzynarodowy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Michał Probierz został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski. Prezes PZPN-u Cezary Kulesza przyznał dziś podczas prezentacji, że to obecnie najlepszy możliwy wybór. Podziela pan to zdanie? No, po wynikach ich poznacie, jak to mówią. Ale oczywiście to jest dobry wybór. Czy najlepszy? Mam nadzieję, że lepszy niż wybór Fernando Santosa czy poprzednio Paulo Souzy. Michał Probierz to wytrawny trener, doświadczony, prowadził ostatnio naszą reputację młodzieżową z dobrymi bardzo skutkami na razie i myślę, że to jest dobry wybór. Wiemy, że na tej ostatniej prostej pod uwagę brane były dwie kandydatury, właśnie Michała Probierza i Marka Papszuna. Pan któremu z nich bardziej kibicował, czy też może za którym pan bardziej by był? Zdecydowanie za Michałem Probierzem. Marek Papszun osiągnął oczywiście wspaniały wynik w Rakowie Częstochowa i kapelusz z głów przed nim za to. Natomiast nie ma żadnego doświadczenia w pracy selekcjonera. To jest jednak zupełnie inna praca niż praca klubowa. Przekonaliśmy się chociażby po tym, jak trenerem naszej reprezentacji, selekcjonerem był właśnie Franciszek Smuda. Wspaniały trener klubowy, natomiast jeśli chodzi o reprezentację narodową, no tak sobie. W grę wchodził jeszcze, z tego co czytałem, słyszałem, Jan Urban i to byłby też bardzo dobry kandydat. A Jan Urban szybko odpadł z tego wyścigu. No właśnie szkoda, ponieważ moim zdaniem to jest ten sam poziom co Michał Probierz, co Maciej Skorża. Ogromny autorytet międzynarodowy, świetna przeszłość piłkarska, no ale nie ma co już dywagować. Mamy Michała Probierza i ja pokładam wielkie nadzieje w jego pracy. Znam Michała dobrze. cenię go za ogromną pracowitość i przede wszystkim nieposkromione ambicje, a w tej pracy jest to konieczne. Michał to jest człowiek, który jest w idealnym wieku do już zadebiutowania w roli selekcjonera, 51 lat, a więc nie za stary, nie za młody. Pracował w wielu klubach, miał wyniki całkiem przyzwoite, a nawet w Krakowie bardzo dobre, przez Puchar Polski. No i ta reprezentacja młodzieżowa to jest też jego duży atut, ponieważ on zna świetnie to pokolenie 19, 20, 21-latków, którzy, czy to nam się podoba, czy nie, będą musieli zastąpić w ciągu roku, dwóch, przynajmniej 1/3, a może nawet więcej składu obecnej reprezentacji. No właśnie, bo tutaj też trener Michał Probierz już zapowiedział, że rewolucji nie będzie, że tutaj wiek nie będzie miał żadnego znaczenia, no ale nie unikniemy tego. Pytanie, czy pana zdaniem ta rewolucja jest potrzebna już tu i teraz, nawet kosztem braku awansu na Mistrzostwa Europy, bo Euro w Niemczech to impreza, na której warto być, ale z drugiej strony po tym turnieju prawdopodobnie większość doświadczonych zawodników zakończy reprezentacyjne kariery. Przede wszystkim trzeba się na te mistrzostwa zakwalifikować, co po ostatnich wypadkach jest no, mocno dyskusyjne, bo przeciwnicy też nie będą przegrywali, też będą zdobywali punkty, a dystans jest jednak. Więc nawet wygranie wszystkich pozostałych do rozegrania spotkań może nie wystarczyć. Mamy jeszcze co prawda baraże, ale to już jest przyszły rok, wiosna. Oczywiście trzeba walczyć o to euro, bo obecność na euro to jest, to są punkty rankingowe. To jest lepszy punkt wyjścia do losowania eliminacji Mistrzostw Świata. I tak jak pan mówi, dla wielu zawodników to będzie już ostatni wielki turniej i też będą chcieli zakończyć swoją bogatą karierę sukcesem. Natomiast stopniowo trzeba wymieniać te trybiki w reprezentacji, ponieważ no, kilku zawodników na pewno zbliża się do końca kariery i Michał Probierz do takiego akurat zadania nadaje się idealnie. No, pan wspominał o tym, że pan dobrze zna trenera Michała Probierza. Pana zdaniem, co jest teraz kluczowe? Na czym powinien nowy selekcjoner się skupić? Czy na poskładaniu taktycznie tej drużyny, czy bardziej na takim poskładaniu mentalnym po tym, co zostawił nam Fernando Santos, a zostawił, jak się okazuje, chyba spaloną ziemię? Zdecydowanie to drugie, czyli praca mentalna, przywrócenie atmosfery w szatni, bo z tego co wiem, nie jest ona najlepsza, są grupki, grupeczki, to jest zbiór bardzo dobrych i dobrych zawodników, ale to nie stanowi drużyny. Mam nadzieję, że Michał Probierz skorzysta z rad takich wybitnych swoich poprzedników, jak chociażby Antoni Piechniczek czy Andrzej Strejlał, którzy doskonale wiedzą, jak budować szatnię, jak budować drużynę poprzez szatnię. Ponieważ on, podobnie jak Santos, jak poprzedni trenerzy, selekcjonerzy, nie będzie miał dużo czasu na treningi. On odbędzie przed najbliższym meczem z Mołdawią może 3 treningi, może 4 i tyle. Trzeba sprawić, żeby drużyna wyszła na boisko z takim ogniem, z taką determinacją, jak wyszli Albańczycy, jak wyszli Mołdawianie. I to wystarczy, ponieważ w piłkę grać to my potrafimy. No to oby w takim razie selekcjonerowi Michałowi Probierzowi ta sztuka się udała, nie udało się to poprzednim selekcjonerom być może teraz będzie inaczej. Dziękuję bardzo, Michał. Dziękuję bardzo i apeluję, dajmy kredyt zaufania Michałowi Probierzowi. Nie krytykujmy go, zanim jeszcze w ogóle rozpoczął tę pracę. Rozliczmy go po tych 3 meczach jesiennych, czyli gdzieś tam w drugiej połowie listopada. O to sam apelował trener Michał Probierz, też mówiąc, że jedną ręką się podpisuje kontrakt, a w drugiej trzyma się już walizki. Tak wygląda praca trenera. Michał Listkiewicz, były prezes PZPN-u, były sędzia międzynarodowy, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Z naszym gościem rozmawiał Mateusz Warianka. No i jeszcze państwa głosy a propos sytuacji w polskiej piłce. 2 dwójki, 7 trójek.